على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Geçen hafta muhterem Müslümanlar Ahzab suresinin 6. ayetinde kalmıştık. Yani birinci sureyi bitireceğiz bu ayetle. Ve ayetin de yarısında kalmıştık. Başından itibaren manayı verelim. Ennebiyyü peygamber evla bil mü'minine min enfusihim, müminlere inananlara kendi nefislerinden, kendilerinden daha öndedir, daha üstündür. Ve ezvacuhu, o peygamberin hanımları, ummahatuhum, onların anneleridir. Ve ulul erhami, akrabalar, ba'luhum mevla bi ba'l, birbirinden üstündürler. Fi kitabillahi, Allah'ın katında, minel mu'minine, müminlerden, vel muhacirine, muhacirlerden, İlla ancak en tef'alû ilâ evliyâikum ma'rufa, dostlarınıza, evliya dostlarınıza yardım yapmanız müstesna. Yani bir dostunuz var, bir akrabanız var. Akrabanız önce gelir diyor Allah'ta. Ama arkadaşlarınıza, dostlarınıza iyilik yapmanız müstesnadır diyor. Yapabilirsiniz diyor. Kâne dâlike, işte budur fil kitabı, Allah'ın kitabında mestura, satırlanmıştır, yazılmıştır manasına gelir. Satır kelimesi Arapçadır yani. Mestura, satırlanmıştır diyoruz. Şimdi bu ayeti kerimeyi geçen hafta anlattık. Yalnız buradan bir hüküm çıkarmıştık. O hükmü belki unutmuş olabilirsiniz. Yani Allah-u Teala peygamberin hanımları benim anamdır diyor. O hanımları var olduğu zaman, hayattayken sahabenin hanımı manasına gelir. O zaman bu ayeti kerimenin hükmü Kur'an'da ne? Bir manası yok. Çünkü ne peygamberin hanımı var ortada, ne sahabe var ortada yani. Peki o zaman nasıl mana vereceğiz bunu? Yani çağımıza, bugüne bu ayet nasıl hitap edecek? Nasıl hitap edecek? Şimdi bu birkaç manayla ilgilidir. Şu anlama geliyor. Bir insan kendi annesine leke kondurmak istemez. Bu böyle. Dolayısıyla peygamberin hanımlarına leke kondurmayacaksınız demektir bu. Yani geçmişte bir tarih yazsanız bile peygamberin hanımları hakkında bir leke kondurmayacaksınız. Onları anneniz gibi düşüneceksiniz ve tarihte onların ahlakı hakkında yazı yazarken bir annenizin hakkında yazı yazıyormuş gibi düşüneceksiniz. Prensibini çıkartacağız biz buradan. Bu bir tarihi bir yorum oluyor bu. Fakat bu kavram aynı zamanda şunu da ifade ediyor bize. Anne seviyesinde olan kadınlar toplumda bir kadına cinsel ilişki teklif edilemez. Yani bir 25 yaşına, 30 yaşına bir adamın, 70 yaşında annesi durumunda olan bir insana cinsel duyguyla yaklaşması mümkün olmaması lazım. Çünkü annesinin yaşında bir insan o. Demek ki annelerin arkadaşları seviyesinde olan insanlar senin annen mesabesindedir. O tip insanlarla böyle bir ilişki düşünülemez. Bu prensibi bugüne taşıyor bu. Bugün amel yapacaksak bununla, yani bu ayeti kerimeyi evrenselleştireceksek, kıyamete kadar bunun hükmü bakidir diyeceksek, bundan bu yorumu yapmak mecburiyetindeyiz. 3. Annenin eli öpülür. anne mesabesinde olan bir kimseyle tokalaşmak veya böyle bir elini öpmek meselesi problem değildir. Çünkü o annen seviyesindedir. Böylece toplumda ilişkiler bakımından ve ahlaki bakımdan Allahu Teala bir anne sınıfı oluşturuyor. Böyle bir kavram oluşturuyor. Ahlaki koruma bakımından. Tıpkı Araplarda din olmadığı, İslam gelmediği dönemde bile süt anne kavramının olması gibi. Çünkü putperestlik döneminde, cahiliyet döneminde ahlaki tutarlılığı temin etmenin yolundan bir tanesi süt anne müessesesidir. O zaman süt annelik müessesesi Arap toplumunda bir kültürdü. Çünkü benim kardeşimi emziren bir kadına, benim kardeşimin anası olduğuna göre, süt anası olduğuna göre benim sataşma mümkün değil. Ahlaki koruyuculuk bakımından süt annelik müessesesinin çok büyük bir etkinliği vardı. Arap toplumunda vardı. Ve Kur'an da bunu aynen kabul etti. Süt müessesesini kabul etti yani. Süt annelik müessesesi eski cahiliyet döneminde vardı. Peygamberimizin süt annesi vardı mesela, Halime. Ama Müslümanlık gelmemişti ki süt annelik müessesesi vardı. Süt anneyle evlenilmez kültürü Araplarda vardı. Bu kültür nereden kalmıştır derseniz tahmin ederim ki ben o zamanki Yahudi Hristiyanlığı ve Hazreti İbrahim'in dini Haniflik dininden kalan bir kural olsa gerek. Yani süt anneyle bir araya gelinemez cinsel bakımdan kavramı, ahlaki kuralı bana kalırsa eski dinlerden bir kalıntı olması lazım. Öyle geliyor bana. Ha, bu tartışılır, bu bir din konusu değil. Yani benim şu anda konuştuğum Bayraktar Hoca'nın yorumudur. Bunu herkes tartışabilir. Demek ki bu peygamberin hanımları onların anasıdır kavramı bize böyle bir açılım getirmesi lazım. Bugünkü 20. asırda bunu böyle anlamamız lazım gibi geliyor bana. Ve ulul erhami ba'duhum evla bi ba'din fi kitabillah. Allah'ın kitabında akrabalar birbirinden farklıdır diyor. Bu ayeti kerime bu müthiş bir devrim oluyor aslında. Çünkü insanlık oldum olası Adem peygamberin çocuklarından itibaren kardeşler kardeşleri çekememiştir. Bu halen de yeryüzünde mevcut. Bu halen yaşıyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim evrensel bir kitaptır. Yani hem o Hazreti Adem'in olayını, olgusunu bize anlatıyor, Habil'le Kabil'in olayını anlatıyor. Hem de istikbale yönelik işin realitesi şudur. Ne gariptir ki kardeşler arasında ortaklık olmaz da yabancı ile ortaklık kurar, kendi arasında ortaklık kuramaz. Kardeşler kendi aralarında ortaklık kuramaz ama gider başkası yabancı ile ortaklık kuruyor adam. Şimdi bunu ben yaşıyorum. En yakınlarımda yaşıyorum bunu ben. Kendi ailemin içinde bunu yaşıyorum ben yani. Kendi kardeşlerim, abilerimle yaşıyorum bunu ya. Bunu görüyorum. Ve bu bir realitedir yani. Ama Allah-u Teala buna bir çözüm getirmem lazım dedi. Kitabında. Bunu sadece burada değil, bu fi kitabillah kavramı aynı zamanda levh-i mahfuzu ifade ediyor. Yani Allah'ın kaderini kastediyor. Benim kaderim de kardeş öndedir diyor Allah. Akraba, yakın akraba öndedir diyor. Yardım yapacaksan ilk defa akrabandan başlayacaksın diyor. Sistem bu. Bu birçok ayet-i kerimede var bu. Ama bunu hatırlarsanız bir hutbede de galiba ufak da olsa bir konuşmuştum bunu. Bir daha bahsetmiştim. Şimdi Allah-u Teala bu konuda en açık ve net konuyu burada konuşuyor. Yani diğer ayetlerde var. Tevrat'ta var. İncil'de var. Bu ayet-i kerimelerde söylüyor bunu. Yani İncil'de de Tevrat'ta da Allah diyor ki akraba öncedir. Sonra yetim gelir. Sonra fakir gelir diyor. Yani akrabanın fakiri yetimden öne alıyor Kur'an. Bu çok ilginç bir nokta. Niye? Sebebi şu. İnsanlar nedense yakınına bakmaz. Kardeşi geberse yardım etmez ona. Evet. Bu olayı, bu sosyal olayı Kur'an-ı Kerim dile getiriyor ve Allah çözüyor bunu. Ve en ciddi ayet budur bu konuda. Bu ayette diyor ki kitapta bunu yazdım diyor Allah. Bitti, bu farzdır diyor. Öyle oyuncak değil diyor Allah. Bu işi oyuncağa alınmaz. Yani senin akrabanın fakiri inlerken uzaktaki fakire yardım etmen doğru değil. Allah'ın emri ya. Farz mı? Namaz gibi. Bu Kur'an'ın ama en net burada. Ödevlerinde var. Ötelerinde de var. Şimdi demek ki Erham diyor burada. Burada o kadar önceki Gurba diyor diğer ayetlerde. Yakın diyor. Fakat burada Erham diyor. Çok ilginç. Erham. Rahim kavramından geliyor. Erham. Erham aynı zamanda döl yatağına denir. Döl yatağı. Kadının, çocuğun yaratıldığı rahim. Rahim dediğimiz şey merhamet demektir. Çocuğun yaratıldığı yere Allah kendi sıfatını vermiş. Ha! Allah kendi sıfatını annenin karnında çocuğun yaratıldığı o yere demiş. Bunu anlatmıştım size bir daha. Sebebi çocuğu koruduğu için, sıcak içine tuttuğu için, denge bir hayat ona temin ettiği için o annenin karnı ona rahim demiş. Ve de diyor ki Allah-u Teala başka bir ayette, annenin karnında sizi yaratan, şekillendiren benim diyor. Demek ki benim laboratuvarım annenin karnıdır. Anne onun için çok büyük bir varlık. Ha. İki ruhu, iki canı bir anda taşıyor o kadın ha. Şimdi ben annemin karnındayken iki canlıyı da anam. İki ruhu taşıyor. Sen taşıyor musun? Anne onun için nerede anlayayım mısın şimdi meseleyi? Şimdi burada Erham kelimesini kullandı. Erham kelimesinin cevherinde, özünde en cücük manası sevgi demektir, merhamet demektir. Ha, akrabanın birbirine merhametli olacağını söylüyor Allah-u Teala. Merhametle koymuş bunun ismini. Akrabanın ismini merhametten koymuş. Hani merhamet akrabalar arasında? Bir de bana bakayım. Ha? Dede de. De. Benim babamla amcalarım 40 sene konuşmadılar. Ben amcamla babamın yan yana oturduğunu bilmem. Doğdum, büyüdüm. Benim amcamla babam bir araya oturduğunu bilmem. Kendi amcamı veriyorum size ailemden. Riyakarlık yok. Başkasının ailesine bahsediyor. Senin ailen nerede durur? Derler sana. Hah. Ben doğdum, büyüdüm, amcamla babam bir araya gelip konuştuğunu bilmem. Kabahat ondaydı, bundaydı. O ayrı. O ayrı bir mesele. Ama ben böyle yaşadım. Ben böyle gördüm bu dünyayı. Ama ben sadece benimki değil. Hep öyle. Hep öyle. Ben zannediyordum ki benimkiler böyle. Değilmiş. İşte Allah-u Teala bir isim devrimi yaptı. İsim, isim. Kelimeyi değiştirdi. Akrabanın ismini Erham koymuş. Ülül Erham demiş. Ya merhamet. Birbirine sevecen davranan. O birbirinin kafasını yarıyoruz. Ne sevecen davranmaz. Ula kardeş de birbirinin kafasını yarıyor ya. İşte Müslüman kültürü olmadığının ifadesi. Şimdi namazı kılıyorsunuz ama bunu yapsana. Bak bak bak, kitapta yazdım bunu diyor Allah. Hani nerede Allah'ın kitabına bakan adam? Müslüman olup olmadığını, bu ayete uyup uymadığını kardeşinle arandaki ilişkilerde buyuracaksın sen. Anladın mı şimdi? Müslümanlık kültürü anlatılmadı bu. Bir bağ ottan sebep sınırı gidiyor, öteki kardeş sürüyor. Geliyor, bunu buraya niye sürdün? Sürdün kafana bir keser. Orada bir dövüşüyorlar, sınır üzerine dövüşüyorlar. Kardeş bunlar. Hem de Allah demiş onlara ki ve ullerham. Allah da o ismi koymuş. Hiç alakası yok canım. Kur'an'la falan, Müslümanlıkla falan. Alakası yok bizim yaptığımız işlerin. Bunlar anlatılmadı sonra. Anlatılmadı ki bunlar. Namaz, oruç, zekat. Namaz, oruç, hac, zekat. 10 defa hacca git, 20 defa hacca git. Ama kardeşle konuşmuyor. O ayrı. Ula kardeşim sen hacca gittin, hacın makbul değil. O senin kardeşinin gönlü hacca gitmekten üstün. Bu anlatılmadı ki. Anlatılmadı. Şimdi burada Allah-u Teala bu kelimeyi vermekle bir devrim yaptı. Erham dedi, merhamet sahibidir bunlar, sevgi doludur birbirlerine diyor, akraba. Ve ona da demiş ki akraba, onlar birbirlerinden farklıdırlar diyor. Fi kitabillahi minel mu'minin, müminlerden, minel vel muhacirine, muhacirlerden, hicret edenlerden ve müminlerden, akrabanın, inanan Müslümanı önde gelir diyor. Bu şu demektir: herkes akrabasının fakiriyle ilgilenirse dünyada fakir kalmaz. Herkes evinin önünü süpürse dünya tertemiz olur demiş Goethe. Ünlü Alman şairi Goethe böyle demiş. Herkes evinin önünü süpürse dünya tertemiz olur demiş. Ha, ben de bunu uyguluyorum buraya. Herkes akrabasıyla ilgilenirse dünyada fakir kalmaz. Bu kadar basit. Şimdi demek ki bu Allah kitabında böyle yazmış bunu, böyle koymuş bunu. Fakat bir istisnası var diyor Allah. Yani bunun bir istisnası yok mu diye bir soru soracaktık Allah'a. Hiç soru sordurmadan şak diye kendisi cevaplandırıyor. Diyor ki illa bir istisnası var bu işin. En tef'alû ilâ evliyâkum marufa. Dostlarınıza, yakın dostlarınıza yaptığınız yardımlar müstesnadır diyor. Doğal olarak herkesin bir yakın dostu vardır yani. Bir de akrabası vardır yani. Ha, akraban önde gelir hükmünü koydum. Ama sen yakın dostlarından fakirler varsa onlara yaptığın yardımı ben istisna ediyorum. Bu hükmün dışında tutuyorum diyor. Bunu istisna ediyorum derken hükmün dışında tutuyorum demektir. O yardımı yapabilirsiniz demektir. O yakın dostlarınıza bunu yapabilirsiniz demek istiyor Allah-u Teala. Şimdi öyle oluyor ya. Öyle oluyor. Akrabam var. Benim şimdi yetim çocukları var. Ben ablamın bana bıraktı. Bazen onları da ihmal ettiğim oluyor. Başkasına yardım toplamak mecburiyetinde kalıyorsun. Öyle karşılaşıyorsun ki meselelerden. İşte bak geliyorsunuz, görüyorsunuz, size topluyorum sizden. Götürüyoruz, efendim alet alıyoruz. Değil mi? Ha işte bu tip olayları da istisna ediyor, koyuyor buraya Allah-u Teala. Çünkü bu kitap öyle bir kitap ki Kur'an her şeyi bitirecek orada yani. Bitirmesi lazım, yoksa ne yapacağımız şaşırırız yani. Kâne zâlike, işte bu durumu, bu istisnai durumu da, o akrabanın öne alınmasını da fil kitâbi mestûrâ, kitapta satırlandırdım diyor Allah-u Teala. Yazdım diyor. Yazılmıştır bu kitapta diyor. Demek ki şu çıkıyor arkadaşlar. Köle ruhlu insanlar, demiştim size bunu, kendi içlerinden çıkan liderlere tabi olmazlar. İlla da bir yabancı isterler. Yabancı ile ilgileniriz, kendi yakınımızdaki insanımızla ilgilenmeyiz. Bu bir sosyal problemdir Türkiye'mizde, İslam aleminde bir sosyal problemdir. Tamam mı? Bunun sadece bugünümüzün problemi olmadığını, kıyamete kadar bu problem olacağını ve geçmişten ta Adem peygamberden bize kadar gelen problem olduğunu Kur'an-ı Kerim söyledi, buna bir çözüm de getirmiş oldu. Şimdi geçtik, başka bir konuyu ele alıyor. وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمْ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. 7. ayet bu. Ahzab suresinin. Diyor ki Allah-u Teala, ve izâ hazna, hani aldım diyor, aldım. Minen nebi, yine peygamberlerden aldım. Misâkahum, onların misâgını, anlaşmasını. Ve minke, senden de aldım ya Muhammed. Ve min Nuhin, Nuh'dan da aldım. Ve İbrahim'e, İbrahim'den de aldım. Ve Musa, Musa'dan da aldım. Ve İsa ibn Meryem, Meryem oğlu İsa'dan da aldım. Ve ahadna minhum, onlardan aldım mithakan, bir misak haliza, çok çok güçlü, çok kuvvetli, sarsılmayan bir anlaşma aldım ben diyor Allah-u Teala. Şimdi dikkat edin, dikkat edin. Bu ayeti kerimenin buradaki sergilediği olgu, başka ayeti kerimelerde insanlarla yaptığı anlaşmanın önemini anlatmak için peygamberler de bundan istisna değildir diye burada bir hüküm getiriyor işte. Yani peygamberlerden de misak aldım, sizden de misak alıyorum. Yani sizden alıyorum da istisna mı var dünyada? Hayır. Anlaşma konusunda hiç istisnam yok diyor Allah-u Teala. Peygamber de peygamberse anlaşma yaptım onunla, sizinle de anlaşma yapıyorum. Onun için anlaşmanızı hafife almayın. Allah'la yapılan anlaşmada hafiflik olmaz. Ama biz yapıyoruz o hafifliği. Çok yapıyoruz. Şimdi buradaki ayet-i kerimeyi anlatalım. Arkadaşlar, Nuh peygamberle, çünkü en eski, Adem peygamberi anmadı burada. Burada Nuh tam başladı. Önce bizim peygamberden söyledi, Meminke. Bir baştan aldı, en sona aldı, bir de en baştan başladı. Yani böyle bir daire düşünün, bu dairenin başı burası ise sonu burası. Burayı söyledi peygamberimizi, Meminke dedi, senden. Ve min Nuh'e ve Nuh'tan aldım diyor. Hemen geçti ta en eskiye yani. Şimdi nedir bu anlaşma, misak kelimesi? Arkadaşlar, birinci cüze gidersek, birinci cüzde Bakara suresinde Allahu Teala İsrailoğullarından anlaşma yapıyor. Ve izâ hadnâ mîtâga benî İsraîle diye geçiyor. İsrailoğullarından anlaşma yaptım diyor. O anlaşmanın, belki daha evvel burada bir zikretmiştim size bunu birazcık. O anlaşmanın 3 bölümünden bahsediyor. Anlaşmada 3 bölüm var. Birinci bölümde 5 madde. İkinci bölümde 2 madde. Üçüncü bölümde 1 madde. Böyle sıralamış bölüm bölüm anlaşmayı. Yani resmen Allah-u Teala bir anlaşmanın nasıl hazırlanacağını, hukukçular bilirler ya, avukatlar, nasıl yapılacağını anlaşmanın filan. Ha, bu anlaşmanın resmen Allah-u Teala orada anlaşmanın nasıl yapılacağını da dokümantasyonunu da yapıyor, maddelerinde sayıyor, koyuyor orada. O anlaşma aynı zamanda Tevrat'ta da var. Kutsal kitapta hem Kur'an'da yer alıyor. Böylece o ayet okuyan adamlar hem Tevrat'ı okumuş oluyor hem Kur'an-ı Kerim'i okumuş oluyor. Burada da bir anlaşma yaptım diyor. Sadece peygamberlerle ilgili olanı konuşuyor. Nedir bu anlaşma diye bir soru sorsak, bu anlaşmanın maddeleri burada yok. Burada yok. Alttaki ayet söylüyor onu. Alttaki ayet bir ışık yakıyor oraya, anlaşmanın ne olduğuna. Orada söylemedi onu ama. Şimdi biz burada misak kelimesini biraz inceleyelim arkadaşlar. Vethaka den geliyor. Vethaka yesiku'den geliyor. İki tarafın bir araya gelip karşılıklı imzaladığı bir anlaşma. Fakat bu misak kavramında Allah'ın imzasının bulunduğu bir anlaşma oluyor bu. Şimdi bir seninle benimle yaptığım anlaşmaya da Allah imza koyuyor ha. Evet evet. İki kul anlaşma yaparken ben de oradayım diyor Allah-u Teala. Ben de imza koyuyorum diyor. Sen o anlaşmayı tek taraflı bozduğun zaman da, karşıyı rencide ettiğin zaman beni de rencide ediyorsun diyor Allah. Çünkü o anlaşmaya ben de imza koydum. İki kul söz verirken birbirine ben de oradayım diyor Allah. Ben de koydum imzayı diyor. Peki benim imzamı nasıl görmemesinden gelirsin sen? Şimdi şu dediğim şu konuşmaya bir Müslüman iman ediyorsa, bir inşaatı yapmak için arsa sahibiyle anlaştıysa, koyacağı vitra ise vitra koyacaksın kardeş. O anlaşmayı bozamaz. Bu budur anlaşma. Yani havada değil bu anlaşma. Hava sosyal hayata iniyor. Şimdi bu niçin bunu yapmıyor? Yaptığı anlaşmanın gereklerini niye yerine getirmiyor adam? Niye getirmiyor? Çünkü Allah'a imanı yok. Şimdi Allah'a imanı olsa bilecek ki bu anlaşmanın bir maddesini de ben korken imzayı Allah koymuş. Kulla kul arasındaki anlaşmada Allah-u Teala ben imza koyuyorum diyor. Bunu Mücadele Suresinin 2. sayfasının 1. ayeti, Hadid Suresinin 2. sayfasının 1. ayeti. Yani bu anlaşmaları söylüyor. Ha demek ki şimdi misak kelimesi bir anlaşma ama öyle bir anlaşma değil bu. Bu Allah'ın da imza koyduğu bir anlaşma oluyor. Bu imana sahip olacak Müslüman. Verdiği sözü, efendim yaptığı anlaşmaya koyduğu imzayı takip edeceksin. Takip edeceksin, Allah seni görüyor. Beni kandırırsın ama bana 16'lık demir demiştin kuyacağım oraya, koydun oraya 14'lük demir. Beni kandırdın ama Allah'ı nasıl kandıracaksın? O imzanın bir sahibi de o. O zaman kul hakkına dönüşüyor. Benim imzama ihmal ettin diyecek Allah. Sana soruşturmasını açacak. Benim imzamı ihmal ettin. Şimdi bu misak kelimesi o kadar ciddi bir olay ki Rahat suresinin 4. sayfasının 2. ayetine bak onu nasıl değerlendiriyor şimdi. Gidelim oraya. Burada çok önemli bir şey veriyor ona yani. Allah-u Teala çok önemsiyor onu ve de delilikle akıllılık arasındaki farkı belirliyor bu. Deli. Anlaşmaya yapmayan aklı yoktur diyor. Anlaşmaya riayet edenler de akıllı adamdır diyor, imanlı adamdır diyor. Abu Cevbak sen şimdi. Burada tarmar ediyor. Şimdi bak ne diyor burada. Efemen ya'lemu ennemâ unzile ileyke min rabbikel hakku kemen huve a'ma innemâ yetezekkeru ulul elbâb الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. Bana dedi ki hoca bu ayet bana gelmezsen döverim seni dedi. Al şey yok. Şimdi ben de geldim oraya, dayaktan kurtulduk. Şimdi Allahu Teala Müslüman'ı anlatıyor burada. Bak iyi dinleyin şimdi. Bak. Ya Muhammed, sana indirdiğimi hak olarak bilen adam ama gibi olur mu? Kör gibi olur mu? Soru soruyor Allah. Soru soruyor burada. Cevap ver bana diyor. Soru sordu. Sana indirdiğim bu kitabı hak olarak bilen diyor. Bak bilgi bak bilen. İyi dinle şimdi burada. Kur'an'ın hak olduğunu bilen adam amaya benzer mi? Soru. İleriye devam ediyor. İnnemâ kesinlikle yetezekkeru düşünür ülül elbab akıl sahipleri. Ha düşünemeyen adam akıl sahibi değildir. Delil. Ya Rabbi neyi düşüneceğiz şimdi? Soruyu sorduk şimdi burada. Neyi düşünürsek akıllı olacak, neyi düşünmezsen akılsız olacağız. Sen bunu burada söyledin. Benim kitabımı düşüneceksin. Düşündük kitabını da neyi, neresini düşüneceğiz? Bir. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Allah'ın ahdini yerine getiren adam akıllı adamdır, düşünen adamdır diyor. Müslüman adamdır diyor. وَلَا يَنْقُلُونَ الْم۪يسَكِ Anlaşmayı bozmaz diyor. Akıllı adam, Kur'an'ın hak olduğuna inanan adam anlaşmayı bozmaz diyor. Bak maddeyi koy diyordun mu? Namaz 6. sıraya geliyor burada. Yaptığın anlaşmaya attığın imza namazdan üstün tutuluyor burada. Anladın mı? O imza var ya yerine gelecek diyor Allah-u Teala. Ben de orada imza koyuyorum. Ha sen Ahmet'le Mehmet'le yaptığını zannediyor musun ki Allah yok orada diyor. Öyle mi zannediyorsun sen? Şimdi bu imanda olsa bu ekonomik durum böyle olur mu? Adam 80 defa gidiyor, çekini alamıyor ya. Adam anlaşma yaptı ya. Adam efendim evi perişan ediyor efendim. Ne yaptığı anlaşmana hiç alakası yok. Ve o para kazandım zannediyor. Halbuki o haram kazanıyor. Kul hakkını yiyor, farkında değil. Allah darbeyi vuracak ona. Tekmeyi yiyecek biraz sonra. Çocuğunun boğazından haram lokma gönderiyorsun. Neslini bozdun sen. Asaletini bozdun sen, farkında değilsin sen. Attığın imzaya riayet etmemekte. Neler yaptığının farkında değil. Cahil çünkü. Biz cahil kaldık arkadaşlar. Kusura bakmayın ya. Bize bu zamana kadar böyle öğrettiler yani. Guslun farzı, abdestin farzı işte. Bu abdesti bitiremedik biz. Adam dünya aya gidiyor adam. Biz bunu bitiremedik daha. Hala daha bana abdesti soruyor adam ya. Cahil kaldık ya. Ha bak burada ne diyor Allah-u Teala, görüyor musun? Ötekileri saymayacağım size. Orası dersimize gelmez. Bak burada misakı anlattı. Misak eşittir düşünen adam. Eşittir akıllı adam. Eşittir Kur'an'ın hak olduğunu bilen adam. Misaka riayet etmek. Nasıl Ramazan? Neler çıktı? Gördün mü şimdi burada? Nelerle oynadık şimdi burada? Ha? Ya Rabbi sen burada şimdi peygamberlerden misak aldın, bu ne oldu şimdi? Bu ne misakıdır? Soruyoruz ona. O peygamberlerle anlaşma yaptım diyor. Ne üzerine anlaşma yaptın ya Resulallah diyoruz ona. Aşağıda söylüyor onu. Sadakat, sadakat. Evet, evet, evet. Ya Muhammed, senin de sadakatini ölçüyorum ha. Seninle anlaşma yaptım, bir görev verdim sana peygamberliğin. Görevini yerine getirip getirmeyeceğin o sadakati da deniyorum. Sen de imtihandasın iyi bilah. Evet, sadakat. Şu sadakat denen değeri ahlakımıza bir yansıtsak var ya, ne kocalar zina eder, ne kadınlar zina eder, ne efendim çekleri geri döner, ne verilen sözler ortadan kalkar. Sadakat denen şey ne devlet halkına muhalefet eder, ne siyasiler verdikleri sözlere muhalefet ederler, efendim hepsi, her şey yerine gelir. Sadakat, sadakat, sadakat. Peki hoca, bu sadık kimdir? Sadıkîn kimdir? Onu bir isterseniz inelim aşağıya da o ayete inelim de ondan sonra gidelim başka yerlere. Getir onu bu adı. Evet, sağ ol. Allah razı olsun. Şimdi Allah-u Teala diyor ki, ben bu ya Muhammed senden, Hazreti Nuh'tan, Hazreti İbrahim'den, Hazreti Musa'dan ve İsa'dan aldım bu anlaşmayı. Hem de öyle bir anlaşma aldım ki galiz. Galiz demek çok kuvvetli demek yani, böyle taş gibi anlaşma yaptım onlarla, hiç eksik bırakmadım diyor Allah-u Teala. Ve alttaki ayette diyor ki liyes ele sadikine an sidikihim. Sadık insanlara sıdıklarından soracaktır. Sorguya çekeceğim diyor. Hemen burada bu sadıkın kelimesini getirmesinin sebebi işte yukarıdaki anlaşmanın sadakat üzerine yapıldığını anlatıyor. Şimdi bir ayetle bir ayeti tefsir ediyoruz. Anladın mı şimdi? Bir ayetle bir ayeti tefsir ediyoruz. Şimdi burada hezeye yapmanın anlamı yok. Ya burada felsefe yapamazsın. Benim tefsirim olmaz öyle şey. Bak orada tefsir ediyorum onu ben diyor Allah-u Teala. Sen o tefsiri yapsana yeter, bitti. Fakat ayetin sonu şöyle geliyor. Ve a'adde lil kafirine azaben elima. Kafirlere de şiddetli, elem verici bir azap hazırladı Allah. Allah hazırladı şiddetli azabı. Olacak iş değil. Olacak iş değil. Demek ki sadakattan vazgeçmek küfre denk bir olay oluyor. O zaman sadakata farklı bir mana verdi Allah. Nezir mana verdi? İman manası da verdi ona. Ha iman da bir anlaşmaymış Allah'la. Anlaşmanın bir maddesiymiş Allah'la. Nereden çıkardın bunu hocam? Öyle bir şey yok burada. Saçmalama. O buradan çıkmıyor. O ikinci yüzden çıkıyor. Gidelim oraya. Burada yazmadı ona Allah. Yani sadakati burada tarif etmedi. Ha biz onun lügat manasını biliyoruz. Lügat manasından söylüyoruz ama o öyle değil diyor Allah-u Teala. Bir bak bir anlatayım sana diyor dedi bize. Şimdi geldik oraya. Şimdi geldik. Sadakatin ne olduğunu, sadık kimsenin kim olduğunu burada anlatıyor. Evet. Yarım sayfa. Böyle bir kolay değil. Sadık adam, sadık unvanını almak Allah katında. Peygamberden sonra geliyor. Peygamberin sıfatı. Bak orada koymuş onu. Peygamberler de o anlaşmayı yapmış Allah. Anlaşmanın da birinci maddesi. Böyle bir sıfatı almak, peygamberin sıfatıyla sıfatlanmak, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak. Çünkü diyor Allah-u Teala, ben de size söz verdim, ben de sizi bakıyorum, bak sofranızı getiriyorum, her şeyi yapıyorum, yaratıyorum, besliyorum, büyütüyorum, ha. Ben de verdiğim sözü yerine getiriyorum, sen de getireceksin diyor. Anlaşma yaptık ya. Ruhunla yaptım ben bunu, annenin karnındayken yaptım ben bu işi diyor Allah-u Teala. Böyle anlaştık diyor orada. Şimdi şu sayfada Allah-u Teala sadıklığı mana veriyor. Sadık kimdir? Şimdi bana sorsanız, ben de sordum kendi kendime. Ben de sordum onu Kur'an'a. Kur'an bizi cevaplandırıyor şimdi. Diyor ki men amene billah, Allah'a inanmak. Bak iman girdi safhaya. Sadakatin birinci maddesi Allah'a iman, vel yevmil ahire, ahirete iman, vel melaiketi, meleklere, vel kitabı, kitaplara, ve nebiyyin, peygamberlere inanmak. Ya Muhammed, sen de eski peygamberlere inanacaksın ha. Sen peygambersin diye o imandan müstesna değilsin ha. Bak şimdi gördün mü? Çıktı orada şimdi iş. Bu bir. Birinci maddede böyle. Beş madde sayıyor Allah. Birinci maddenin A, B, C şıklarını saydı. Beş tane şık. İki. Madde iki. وَاَاتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ Sevdiğim malı vermektir diyor. Bak. Sevdiğim malı vermek. İnfak etmek yani. Vermektir diyor. Ama defolu malı vermeyeceksin ha. Bazı arkadaşlar... Hiç unutmuyorum onu ben. Talebelik zamanlarımda birileri, ismini vermeyeceğim, defolu mallarını, ceketlerini bize verirdi. Talebeydik de ne, fakirdi, gidip giydik ama defolu malı verirdi bize yani. Halbuki Allah-u Teala diyor ki, benim için veriyorsun ya bunu. Fakire verdiğini benim için veriyorsun. Niye defolu malı veriyorsun? Niye en iyisini vermiyorsun? Bunu size anlatmıştım bir ara. Allah rahmet eylesin, Mehmet Akif Ersoy milletvekilliği maaşıyla, ilk maaşıyla bir palto aldı kendisine. Milletvekili olmuş adam kış günü paltosu yok. Fakir adam. Mehmet Akif bir palto alayım dedi. Meclise gidiyor. Palto alırken ulustan aşağı meclise giderken, eski millet meclise giderken gördüler bir fakir. Kış günü kar yağıyor, ceketi yok. Çıkarıverdi daha paltoyu. Müslümanlığı anlamış adam ha. Müslümanlığı anlamış. Mehmet Akif rahmetli. Şimdi Allah diyor ki sevdiğim malı vereceksin. Zevil gurba, bak akrabayı öne aldı. Akrabaya, vel yetama yetimlere, vel mesakini miskinlere, ve ibn-i sebili yolda kalanlara, vesailine direnenlere, ve fir rikabı köleleri azat etmek için hürriyet uğruna vereceksin diyor. Hürriyete yatırım yapacaksın. Neyse bu konuyu anlatacak değilim size. İki maddeler. Üç. Ve akame salat. Namaz şimdi kılacak. Bak. Namaz kaçın sıraya geldi? Üçüncü maddenin birinci şıkkı namaz kılmak. Gördün mü? Ve ate zekat, zekatı vermek. Vel mufune bi ahdihim, sözünde durmak. İza ahedu, söz verdiği zaman. Ve sabirine, sabretmektir. Fil be'sai ve darrai, kötü anlarda ve sıkıntılı anlarda, savaşlarda, hazarda, seferdeki sıkıntılarda sabretmek. Ve hinel be's, savaş anında. Ulaikellezine sadaku. İşte sadık adamlar bunlardır. Bak, sadıklığı tanımladı şimdi. Sadık adamın kim olduğunu tanımını yaptı. Ve ulaike umur muttekun. Onlar muttekidir. Demek ki sadık adamla takva sahibi adam eşit oluyor. Demek ki takvaya nasıl ulaşılıyormuş şimdi? İman, infak, namaz, zekat, ahde vefa, sözünü yerine getirmek, sabır, 5 tane ana madde, onların da şıkları var. Ve böylece sadık adam budur diyor. Ha şimdi burada diyor ki, liyesene sadıkın an sıdkıyım. Sadıklara sıdkından soracağım ne demektir? Şu amelleri yaptın mı yapmadın mı sana soracağım var. Sorguya böyle çekecek şimdi. Burada demedi onu ama. Burada demedi nerede ne yapacağını. Burada sadıklığı anlatmadı. İşte burada izahını yaptım size. Ulaikellezine sadakunun. Sadık insanlardır diyor Allah-u Teala. İlan ediyor burada. O sadığın da amellerini yukarıda verdi bize. Fakat burada bir madde koymadı. Bir maddeyi buraya koymadı, o maddeyi başka bir yere koydu ve bunun aşağısında da geliyor o. Savaş. Namusunu, vatanını, milletini, bayrağını korumak için savaşmak da sadakattir diyor Allah. Ayağını diretiyor musun, diretmiyor musun? Kaçıyor musun savaştan, kaçmıyor musun? Ha, bu da sadakattir. Bu da vatana sadakattir, vatana, namusuna, milletine, bayrağına, hürriyetine sadakattir diyor. Devletini koruyor musun, korumuyor musun diyor. İş sana düştüğü zaman canını veriyor musun, vermiyor musun? Ha bizim milletimiz burada bir numaradır, onun hiç şeyi yoktur, şüphesi yoktur. Bunu tarihte ispat etmiştir, benim burada hiç diyecek bir lafım yok. Yani bizim Türklerden, bu topraklarda yaşayan Müslüman Türklerden savaştan kaçan adamı ben tahmin etmiyorum. Olur, mutlaka çıkar. Onları da anlatıyor Allah. Nisa suresinde nasıl peygambere gelip de mazeret beyan ettiler. İşte çocuğumuz var arkada da, işte yaşlı anam var da, nenem var da, şu vardı da, bu vardı. Ya Resulallah bana izin ver de falan. O münafıklar anlatıyor Allah. Onlar sana geliyorlar, kandırıyorlar seni ya Muhammed. Niye izin verdin onlara? Niye izin verdin? Soru soruyor peygamberimiz Allah. 10. cüzde. Evet. Onlar seni aldattılar. Onların öyle bir mazereti yoktu. Sen onlara izin verdin. Allah-u Teala ha. Şimdi böyle çıkar. Yani savaşa gitmemek için, vatanını müdafaa etmemek için ihanet eden insanlar çıkar. Ama bizim insanımızda bu yok. Bu çok istisna. Bizim memleketimizde bu olur. İstiklal Harbi'ni yaşamış insanlar. Ta Viyana'dan Memliyemen'e gitmiş insanlar. Bunu konuşmaya lüzum yok yani. Orada hiç şeyimiz yok. Dolayısıyla bir numarayız bu konuda. Ya acaba farklı bir mana daha var mı diye soruyoruz burada şimdi. Sadık'ı anlattı. Şu çıkıyor meydana. Bu ayeti kerimeden bir hüküm daha çıkıyor arkadaşlar. Peygamberler bile sadakatlarından sorguya çekilecektir. Bu o kadar büyük bir olaydır ki sadakat. Sadakat o kadar büyük bir olaydır ki peygamberler bile istisnasız, Hazreti Muhammed bile buna deftere sual açılacak mahşerde. لِيَسْأَلَ السَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِينَ. Yukarıda zaten söylemiş. Misakı kimden aldığını söylemiş. Ve bu sadece burada değil. Hoca efendi burada sadıklardan bahsetti. Sen şimdi buraya peygamberleri nerede soktun? Yukarıdaki ayetten aldın getirdin oraya ama. Ya ben sana zilliyim sana. Oo, benim delilim var şimdi. Bombayı atarım burada bak. Aha işte. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَل۪ينَ. O mahşerde gönderdiğim peygamberleri de sorguya çekeceğim, peygamber gönderdiğim halkı da sorguya çekeceğim diyor Allah. Bu kesin bu. Burada hiç tereddüt yok. Burada belki biraz kavga ederdik ama beraber. Ha bunu getirmeseydim oraya. Ha bu bitirdi işi. Peygamberleri de sorguya çekeceğim diyor da. Peygamber gönderdiğim insanları da. Ha burada demek ki peygamberleri sorguya çekeceği ve konuda sadakat olduğunu burada Allah-u Teala söyledi. Oo, vakit geldi. Buradaki sadakatin birinci manası arkadaşlar imandır. Onun için ayetin devamı sonu ve addelil kafiri ne diyor? Minhum azaben elima. Yani imanlarından sorguya çekeceğim ben diyor insanları. Çünkü kafirlere de azabı elimi hazırladım diyor. Ayetin sonunda kafir kavramı olmasaydı bu sadık kavramına biz iman manası veremeyecektik. Şimdi verdik onu. Gerçi öteki Bakara suresindekine gittiğimiz ayette birinci madde imandı. Orada söyledik onu. Ama buradaki sadıklığa iman manası vermenin şeyi ayetin sonundaki kafir. Yani sorguya çekeceğim sadık insanları yani imanları, müminleri ama kafir olanlarına azabı elimi hazırladım diyor Allah-u Teala. La iki ayet zor yaptık ha. 2,5 ayet. Bugün ne anlattık? Geç gelenler için arkadaşlar Allah-u Teala Ahzab suresinin 6. ayetinde peygamberin hanımları bizim annemiz olduğunu ilan etti. Buradaki anneliğin o tarihte kalmadığını, devam ettiğini iki açıdan izah ettim, açıkladım. Birisi ahlaki açıdan, birisi de tarih yazarken o tarihte böyle yazılması gerektiğini anlattık. Sonra Allah-u Teala akrabanın fakirlerinin diğer insanlardan öne çıktığını, Allah-u Teala kitapta böyle yazdığını anlattı ve bunun için böyle koyduğunu söyledim. Çünkü insanlık tarihi oldum olası kardeşler arasındaki kavga diğer insanlarla olan kavgadan daha az. Bunun ispatını yaptık. Yalnız Allah-u Teala dedi bunun bir istisnası var. Yakın dostlarınıza yaptığınız yardımlar bunun haricine tutuyorum. Bu hükmün haricine tutuyorum dedi ve ben bunu kitapta yazdım dedi. Bu bir Allah'ın emridir. Bitti. Bu kadar. Yazılmış bitmiş bir iş. Sonra döndük arka tarafta. Allah-u Teala misakını aldığını söyledi Hazreti Peygamber'in, Nuh'un, İbrahim'in, Musa'nın ve İsa'nın efendim misak aldığını söyledi. Kuvvetli misak aldığını söyledi ve bir misakın ne olduğunu anlattık. Bu misakın imanla alakası olduğunu ve bunun akılla alakası olduğunu, düşünceyle alakası olduğunu, bilmekle alakası olduğunu ta Ra'd suresine giderken izahını yaptık. Akıllı insan yaptığı anlaşmaya riayet eden adamdır. Yaptığı anlaşmaya riayet etmeyen adamın aklı başında değil diyor Allah. Delidir diyor. Deli. Çünkü benim o anlaşmaya imza koyduğumu kabul etmiyor. Bunu anlattık. Sonra sadık nereden misak aldı? Misakın maddesi neydi diye sorduk. Sadıklıktır dedi Allah. Sadıklığın nedir dedik. Gittik birinci cüze, ikinci cüze pardon. Orada sadakatin ne olduğunu, hangi davranışlar, hangi ameller